50-lecia marki do każdego Bert Special. W prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merc pytaj w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 października, jest 11. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Wiceminister zdrowia obiecuje w Trójce, że są pieniądze na leczenie nowotworów i zapewnia. Te pieniądze będziemy starali się skierować, ale nie będziemy zabierać na pewno innym pacjentom. Usłyszeli zarzuty, jest też wniosek o areszt. W tym serwisie wrócimy do sprawy szefów wołomińskiego skoku. Powiemy też o rosyjskich bombowcach u granic NATO. Są pieniądze na leczenie raka, tak zapewniał rano w Trójce wiceminister zdrowia Sławomir Neumann i przekonywał, że te pieniądze nie będą pozyskiwane kosztem innych chorych. Nie zabierzemy nikomu, ani chorym kardiologicznie, ani diabetykom, ani chorym na katar, ani na problemy chirurgiczne. Nie będziemy zabierać na pakiet onkologiczny środków nikomu innemu. Onkologia w Polsce to jest prawie 7 miliardów złotych wydawanych dzisiaj. My trochę inaczej te pieniądze będziemy starali się skierować, ale nie będziemy zabierać na pewno innym pacjentom. Minister Neumann zadeklarował też na naszej antenie, że styczniowy termin wejścia w życie pakietu onkologicznego nie jest zagrożony. Wątpliwości mają środowiska medyczne. Ich zdaniem, by termin został dotrzymany, jest za mało i lekarzy, i sprzętu, a pakiet onkologiczny ma wejść w życie z początkiem nowego roku. Są zarzuty dla prezesa i wiceprezesa SKOK-u w Wołominie. Obaj odpowiedzą za działanie na szkodę kierowanej przez nich firmy i za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim wystąpiła o ich tymczasowy areszt. Potwierdził to w rozmowie z Trójką jej rzecznik Dariusz Domarecki. Prokurator przedstawił zarzuty udziału w latach 2009-2014 w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było uzyskiwanie pożyczek i kredytów z tej kasy na podstawione osoby. Za wiedzą obu podejrzanych osoby te przedkładały podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu w wysokości wynagrodzenia, a także akty notarialne dotyczące ustanawiania hipotek, które stanowiły zabezpieczenie spłaty tych pożyczek i kredytów na nieruchomościach o znacznie zawyżonej wartości. Według prokuratury Mariusz G. i Mateusz G są podejrzani o współodpowiedzialni za zaciągnięcie ponad 200 pożyczek na sumę ponad 300 milionów złotych. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w środę. Nie przyznają się do winy, grozi im do 8 lat więzienia. Sąd ma rozpatrzyć wniosek w sprawie ich aresztu jeszcze dziś. To metody z czasów zimnej wojny, tak niemiecka prasa komentuje wzmożoną aktywność rosyjskiego lotnictwa przy granicach krajów NATO. W ostatnich dniach maszyny należące do Armii Federacji Rosyjskiej wykonywały loty nad Morzem Bałtyckim, Północnym i Czarnym, a także w rejonie Oceanu Atlantyckiego. Z Berlina Wojciech Szymański. Jak czytamy w dzienniku Süddeutsche Zeitung, Rosja demonstruje swoją militarną siłę. NATO wyliczyło, że rosyjska aktywność w przestrzeni powietrznej nad Europą zwiększyła się trzykrotnie. Nie oznacza to jeszcze nowej zimnej wojny, ale to renesans zimnowojennych metod komunikowania. Rosja wysyła przeciwnikom sygnał: traktujcie nas poważnie. Gazeta dodaje, że w czasach zimnej wojny Rosja była mimo wszystko przewidywalna. Wschód i Zachód wiedziały, czego od siebie oczekiwać. Zamiar Władimira Putina są bardziej zagadkowe, czytamy w Süddeutsche Zeitung. Komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung dodaje, że Putin testuje politycznie Zachód, który nie powinien dać się sprowokować. Gazeta chwali przy tym kanclerz Angelę Merkel, która bardzo spokojnie zareagowała na ostatnie działania Rosji. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Duński wywiad ujawnił wczoraj, że w czerwcu rosyjskie lotnictwo ćwiczyło potencjalny atak rakietowy i bombowy na wyspę Bornholm, leżącą około 100 kilometrów od polskiego wybrzeża. W tym samym czasie, co ćwiczenia, na wyspie odbywało się doroczne spotkanie dyskusyjne z udziałem czołowych polityków i przywódców większości duńskich partii politycznych i organizacji społecznych. Stawiamy na parapetach dyniowe latarnie, organizujemy zabawy przebierańców. W Polsce coraz popularniejsze jest amerykańskie święto Halloween. Dlatego wieczór poprzedzający Dzień Wszystkich Świętych coraz częściej do naszych domów pukają przebierańcy i domagają się słodyczy. Pada wtedy hasło: cukierek albo psikus. Mamy słodycze, kupiłyśmy, to akurat będziemy przygotowani. Ja zbieram wtedy słodycze. Szczerze mówiąc, nigdy mi się nie zdarzyło i nie spotkałam. Ja mieszkam w małej miejscowości i właśnie przychodzą czasami do domu i pytają. A są poprzebierani tak jak trzeba? Są poprzebierani. Ja mam strój czarownicy, znaczy czarownika.

excuse for it. And when I find the reason, I still can't get used to it. Na początku dzisiejszego naszego spotkania słuchacz, który dopytywał o to wszechczasów, zapytał, czy będzie inaczej, czy będzie tak jak zawsze, że albo schody, albo bracia. Nie wiem, może Private Investigation, zobaczymy. Wszystko zależy od Państwa, w każdym razie informacja jest taka, że zestaw do głosowania na tegoroczny top pojawi się na stronach internetowych w poniedziałek po 9:00, a Marek o wszystkim jeszcze dokładnie Państwu opowie w programie do południa w poniedziałek właśnie. Some kind of way out of here.

Bardzo, bardzo jestem ciekaw losu tego utworu na liście przebojów programu trzeciego. Przypomnę, że Marilyn Manson w nowym utworze znajdzie się w zestawie do głosowania dopiero na przyszły tydzień, a zatem dziś po godzinie 22. Starałem się w głowie ułożyć zapowiedź, by nie brzmiała ona sztampowo i tak, jak to powtarzamy co roku. W każdym razie chodzi o to, że to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Zwykle wtedy jest zimno. Uczucie zimna potęguje czasem wiatr, a czasem to, że jesteśmy po długiej, nieprzespanej nocy, acz szczęśliwi, wchodząc w nowy rok, a zatem w nowe nadzieje. No i właśnie wtedy my z kolegami proponujemy Państwu od 9 przegląd tych utworów, które znają Państwo na pamięć. Ale wtedy w tym dniu one naprawdę w radiu brzmią zupełnie inaczej. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. But no one wants you when you lose. Thought that I could be a fainted. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth, the trees had burned down. Give up, you're not the only one. Peter Gabriel, Kate Bush. Pan Zbyszek włączył się w program i napisał: im chyba też było zimno, bo pamiętam, jak Kaśka i Piotr się do siebie tulili w teledysku do tego nagrania, zapewne dla ocieplania. Być może, panie Zbyszku, ale mnie się wydaje, że to w tym teledysku to oni pokazywali również taką odwieczną potrzebę bliskości między ludźmi i wzajemnego wsparcia. A sądząc po tym, co usłyszałem, kiedy Peter Gabriel opowiadał o tym nagraniu, to chyba wyrażali również wielką radość z tego, co udało się zarejestrować, bo udało się tu pokazać i słońce, i śnieg. No i chyba tyle, tak to widzę. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Top rusza w poniedziałek. Pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Kto wie, być może zabrzmi również Creep w tym zestawie. Pytają państwo, jaka będzie kolejność obecności redaktorów na antenie. Tego nie wiadomo, ale tak mi się wydaje, że będę rozpoczynał, dlatego że po pierwsze nie umiem tańczyć, po drugie Nie lubię się bawić przez całą noc, najogólniej rzecz biorąc jestem smutasem, stronie od alkoholu. W związku z tym mogę o 12 się położyć spać i zameldować się tutaj świeżo o godzinie 9 rano. Ale wszystko jeszcze jest możliwe. Oczywiście będziemy Państwa informować. Te pierwsze sygnały o topie wszechczasów przekaże Marek w programie Do Południa w poniedziałek. Żeby nam się nie znudziły najważniejsze utwory, to teraz jeszcze jedna nowość, którą zaproponujemy Państwu w przyszłym tygodniu w zestawie do głosowania. W zasadzie nie my, a zespół KSW. Rozbity dzban zespół KSW to będzie jedna z nowości w przyszłym tygodniu i tak słuchając KSW pomyślałem sobie, że zabieszczadziłoby się jeszcze, choć nie wiem, czy nie jest za późno w tym roku, choć z drugiej strony czytałem takie długoterminowe prognozy pogody i podobno w listopadzie jeszcze będzie ładnie. To proszę dać znać, jak tam w Bieszczanach. Alive. soldier. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollowed sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. The passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is The Passenger, Iggy Pop. No właśnie, jak tam w podróży państwu, jak tam w pracy, jak tam w domu, jak tam z programem trzecim Polskiego Radia dzisiaj. List od pani Natalii rozpoczyna się od słów: jeśli mojemu synowi nie pozmieniają się plany, to 1 stycznia 2015 roku w swoim pierwszym dniu poza domem mamy będzie jednym z najmłodszych słuchaczy Trójki, bo brzuchowym słuchaczem już jest, ba. Pierwsze koncerty z jego udziałem to Ofensywa Deluxe i Męskie Granie w Trójkowym Towarzystwie. To będzie wyjątkowo gorący początek roku. Natalia z młodym. Pani Natalio, proszę koniecznie dać nam znać 1 stycznia, jeśli pani nie zapomni. No i wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego dla pani i młodego. A 1 stycznia proszę dać znać, czy Procol Harum młodemu się podoba. Brought a train. face at first, just go sleep. Turn the wider shade off. Siła tych naszych spotkań noworocznych 1 stycznia w ramach Topu Wszechczasów polega również na tym, że rodzą się różnego rodzaju wspomnienia, ale to nie są tylko spotkania ludzi, którzy pamiętają, że rejestrowali na taśmach magnetofonowych na przykład White Shield of Pale zespołu Procol Harum. Są to także spotkania bardzo młodych ludzi, którzy wywodzą się akurat z takich domów, gdzie utwory prezentowane przez nas były obecne przez cały czas ich wzrastania do 17 czy 14 roku życia. I oni także bardzo często włączają się w nasze spotkania i ten nowy rok przyjmujemy zawsze z wielką nadzieją i wielką radością. Z wielką radością przyjmuję także Państwa listy, które płyną. Bieszczady. Bieszczady przede wszystkim. Na Bieszczady nigdy nie jest za późno. Gorąco pozdrawiają jesienne Ustrzyki Dolne, Magda i Irek. I jeszcze jeden list miałem. A, jest. W Bieszczadach pochmurno, ale ciepło. Poranek bez mrozu. Mimo to pięknie i wesoło, ale najlepszy jest ten smak powietrza przy pełnym wdechu z rana na jeziorze Solińskim, przy lekkiej mgiełce unoszącej się nad wodą. Pozdrowienia dla całego zespołu Trójki i słuchaczy, bo czas tak drastycznie się nie dłuży. Dzisiaj kilka godzin jeszcze pozostało niektórym z Państwa do wyjazdu. Proszę o ostrożność. Dzisiaj, wiadomo, będzie bardzo duży tłok na drogach. Jeszcze dwa utwory nam zostały. Pierwszy z nich nowy. Pojawi się w zestawie do głosowania w przyszłym tygodniu. The sound of the road cracking on your neck. Noel Gallagher z High Flying Birds to w przyszłym tygodniu w zestawie do głosowania. 1 stycznia na różne utwory czekamy. Ja zwykle czekam na te najbardziej klasyczne z klasycznych. Za dziś Państwu dziękujemy. Piotr Kordaszewski, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron. Zapraszamy na listę dziś po 19. Do usłyszenia.